الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün Semud kavmine geldik. Ad kavmini bitirdik. Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmiyle geçirdiği serüveni anlatmıştık. Şimdi Salih Peygamber'in Semud kavmiyle olan ilişkisine, ona nasıl tepki gösterdiler, niçin bu tepkileri gösterdiler ve onları neden dolayı Allahu Teala helak ettiğini bize anlatıyor. Şimdi o kısma giriyoruz. Araf suresindeyiz biliyorsunuz. Neredeyse bu Araf suresi 6-7 ay oldu, 7-8 ay oldu. Devam ediyoruz. Bir seneyi geçecek. Şimdi وَاِلَى ثَمُودَ Semud kavmine اَحَاهُمْ صَالِحًا Kardeşleri Salih'i gönderdim diyor Allah-u Teala. Ayete mana verelim, sonra açıklarız. Gale dedi Salih Peygamber, ya kavmi, ey kavmi, ubudullaha, Allah'a tapının, Allah'a kulluk edin. Mâ lekum min ilahin gayr. Ondan başka sizin için herhangi bir tanrı yok. Ona tapın. Gad câetküm, size geldi, beyhinetun, deliller geldi. Min rabbiküm, Rabbinizden deliller geldi. Nedir o deliller? Hâdihi nâbetullâhi. İşte bu Allah'ın devesi. Leküm ayeten. Sizin için bir ayettir bu deve. Federuha. Onu bırakın, serbest bırakın. Te'kül fî erdillâhi. Allah'ın mülkünde, toprağında otlasın. Otlasın. Ve lâ temessûhâ bisûin. Ona kötülükle dokunmayın. Aksi takdirde feyekudeküm azabun elim, sizi elem verici bir azap yakalar dedi. Bu Salih Peygamber'in kendi kavmine ilk yaptığı tebliğ budur. Şimdi bu ayeti kerimeyi açalım. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdi. Ne anlıyoruz? Burada çok önemli iki tane kural çıkıyor. Aslında hiç kimse farkına varmaz. Yani burada nasıl kural çıkar? Salih peygamberi Semud kavmine gönderdi. Ama buradan çok ilginç. Eha kelimesi kardeş kelimesine çıkartıyor. Yani bir toplumun eğitimcileri o toplumun içinden çıkmalı. Allah her toplumun içinden peygamber çıkardı. Yabancı bir toplumun adamını başka bir topluma peygamber olarak göndermemiş. Bak bu dehşet verici bir olaydı. Bu eğitimin ana kurallarından biridir. Her toplumun çocuklarını, gençlerini o toplumun içinden çıkan öğretmenler yetiştirmeli. Yabancı bir adama verirsen o çocuğu yabancılaştırır. Ona ne aşılayacağını bilemez. Onun için geri kalmış toplumlar, içinden eğitimci yetiştiremeyen toplumlar gençliğini başkalarına kaptırmıştır. Bakın bütün peygamberimiz, Hud Aleyhisselam için de öyle söyledi. Nuh Aleyhisselam için de öyle söyledi. Bütün peygamberleri o toplumun içerisinden çıkartmıştır. Bu bir. Bundan ne anlıyoruz? Her toplum kendi öğretmenini kendisi yetiştirdi. İki. Allah-u Teala bu ikinci kuralı İbrahim Suresi 4. ayetinde veriyor. Ve ma أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Bütün peygamberleri kendi kavminin diliyle gönderdi. Diliyle. Ki o topluma açıklasın, açıklansın diye. Yani bir topluma peygamber olan kişi, öğretmen olan kişi o toplumun diliyle konuşması lazım. Ana diliyle konuş. Ana dili. Ana diliyle eğitimi İbrahim Suresi 4. ayetine görüyoruz. Böylece Allah-u Teala kültür emperyalizmine müsaade etmiyor. Anlayamazsın. Bir topluma yabancı dille eğitim olmaz. Yabancı dil öğreneceği zaman yabancı dille eğitim yapmıyor. Türkiye'nin sancısı bu. Çünkü yabancı dille eğitim veya okullardan yetişti pek çok insan. Mesela bunların bir tanesi bana 7 tane dil bilen bir adam ne dedi bana biliyor musun? Allah 100. sıraya gelmezdi. Bak bak bak bak bunu şimdi söylesem kim olduğunu şaşarsın. Ne diyorsun sen ya? Senin anan baban kaçıncı sırada geliyor sana? 1. sıraya geliyor. Senin yanından nasıl oluyor 100. sıraya geliyor? Bu ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bu memleketin kültürünü sen bildiğin yok. Kaç lira? Bu adam söylesem şaşarsın. Yani Türkiye'nin meseleleri de dedi 100. sıraya gelmez ama. İnan bana bunu Hilton Efendi söyledi. Bir sempozyumun ara teneffüsünde söyledi. Çay içiyordum. Ha işte bakın işte yabancı dille eğitim yaparsan böyle adam yetişir. Ana diliyle olacaktır. Ben bu sünneti ben koydum. Veya ben koydum bu işe. Bir toplumun ana diliyle eğitim olması lazım. Aksi takdirde anlamazlar diye. Anlayacak. Ligübeyine lehu. Onlara açıklanması demek onların anlaması demektir. Toplum anlayacak seni. Şimdi ben burada Arapça konuşsam ne anlarsınız? İşte bu. Olay bu. İşte bak burada ehahun derken kendi kardeşleri Salih'i gönderdim derken o toplumun diliyle konuşuyor. Ve o toplumun içinden gelmiş. O toplumun içinden gelmiş olmak demek aynı zamanda ne demektir? O toplumun problemlerini tanıyor. Biliyor. Yabancı bir adam ne sen bir Amerikalı'yı getirsen buraya bu Türkiye'nin toplumunun problemlerini nereden bilirsin? Sosyal problemleri nereden bilirsin? Aynı toplumdan çıkan adam o toplumun problemlerini bilir. Ve ne diyor Allah-u Teala? Niye peygamberleri meleklerden seçmedim de diyor Allah-u Teala insanlardan seçtim? Çünkü o insanların yaşantısını o insanlar bilir. Melek ne anlar insanın yaşantısında? Evlenmeyen bir varlık nasıl bilecek efendim evlilik meselelerini? Ha? Ha? Melek peygamber olmaz diyor. Onlar kafirler, müşrikler öyle istediler. Dediler ki ya niye melek gelmiyor bize ya? Ne bu, ne bu, bunu niye gönderdi? Peygamber için söyledi. Evet, bunları Kur'an'da tartışıyorlar. Öyle. Demek ki sizin içinizden size elçi gönderiyorum. Niye? Sizin problemleriniz. O da sizin gibi evlenir, yaşar, eder. O da aç kalır, o da çalışır, o da yer içer. Onun da ihtiyaçları var. O insan ihtiyaçlarını bilen bir adama peygamber yapacaksın. Meleği buraya göndermenin, peygamber göndermenin anlamı yok. Çünkü beşer değil. Beşeri hayat yaşayamaz. Olay bu. Demek ki şimdi ha burada bak Ehalun kelimesinden nerelere gittik? Bunu okurken de çağrışım yaptı yani. Ne yaparsın? Yani tutup bunu anlatmam lazım. Kardeşleri Salih'i gönderdim. O toplumun içinden kardeşlerinden gönderdim. Bunun anlamı bu. Bu ayetleri var işte okudum şu ayetlerini. Şimdi demek ki Semud kavminin Semede kelimesinin manasını verelim. Bir rivayete göre taşlık, Hicr denen bir ülke burası. Olduğu için Semud denmiş ona. Bir rivayete göre de Hazreti Nuh'un torununun torunu imiş bu Semud denen adam. O kurmuş bu toplumu. nasıl ki Osmanlı Devleti diyorsak, Osmanlı İmparatorluğu değil de Osman'ın isminden geliyorsa, Kur'an adamı, bu da Semud kavmini kurduğu için, Semud kavmi o adamın ismiyle anıldığı için demiş ona. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi geçelim. Tabii ki Salih Peygamber bir numaralı bütün peygamberlerin uğraşçısı, tevhid inancıdır. Yalnız Allah'a tapınmadır. Çünkü bu insanlar şirke sapıyor. Efendim başka tanrıları tapıyor. Kendisine tanrı uyduruyor. Bu sahte tanrılardan insanları koparmak için peygamberlerin bir numaralı uğraşısı. Gale ya kavme dedi ki ey toplumum. U'budullaha Allah'a kulluk edin. Mâ lekum min ilâhin gayr. Ondan başka sizin için bir tanrı yoktur. Tek olan Allah'a kulluk edin diyor. İlk prensip bu. Yani bizim peygamberimiz de, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Nuh'un da, bütün mesele bu insanların Allah'tan başka varlıkları tanrı edinmesinin, o pisliğin, o şirk pisliğinin temizlenmesidir. İşte Salih peygamberle aynı o problemle var. Bütün peygamberler bununla başlıyor. Tevhid inancı. Onun için Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin bir numaralı fakültesi demiştim size hatırlayın. Tevhid eğitimi veren fakültedir. Bütün peygamberler bu tevhid ağacının büyümesi için dibine su dökmüş. Onu yetiştirmiş. Bu sefer Gacaetküm size geldi. Ve yine tüm bir delil min Rabbiküm Rabbinizden. Apaçık bir delil ya. Apaçık bir delil. Nedir o? Hâdihi nâgatullâhi lekum. Bu Allah'ın dişi devesidir. Dişi devesidir. Ayeten sizin için bir ayettir. Federuha. Onu bırakın, serbest bırakın. Te'kül fil evlillah. Allah'ın toprağında otlasın, yesin, çimen otlasın manasına diyor. Ve la temessuha bi su'in. Ona kötülükle dokunmayın. Fe yekulun azabun elim. Sizi elem azabı yakalar. Şimdi burada dikkatini çekeceğim nokta şu. Hazreti Adem'e Allah ağacı yasakladı. Niye? İnsanların o zamanki geçimi ağaçla. Ağaçtan geçiyor. Hayvancılığı bilmiyordu Hazreti Adem. İmtihan etmek için ağacı yasakladı. Ama Semud kavmi hayvancılığı bildiği için Semud kavmine ağacı değil de hayvanı yasakladı. Bu toplumların gelişmişliğini de ifade ediyor. Bak yani ilkel toplumdan, ağaçtan geçinden hayvansal döneme, hayvancılığın başladığı dönemi de ifade ediyor toplumların gelişimini. Hem de hangi gıda revaçta ise o gıdayı yasaklıyor. Mesela bize domuzu yasaklıyor. Mesela bize alkolü yasaklıyor. O zaman alkol markol yok ki. Hazreti Salih nerede bilecek alkolü? O dinde alkolün ne işi var? Hazreti Adem'in dininde ne işi var alkolü? Alkol yapmayı bilmiyor ki. O sanayileşme olmadığı için hangi dönemde ne varsa o konuda Allah imtihan ediyor. Dolayısıyla hayvanı onun için mucize olarak gönderiyor. Deri. Hayvancılık var ya o toplumda, Semud toplumunda. Fakat çok ilginçtir. Bu ağacı yasaklamakla Allah-u Teala çevre bilincini, çevreciliğin yani yeşile kıyılamayacağını, mühendisliğini ilk defa Adem peygamberle başlatıyor. Çevre mühendisliği fakültesini orada koyuyor. Sonra ekolojik dengeyi dikkate alıyor, hayvancılığı. Hayvana da dokunamazsın diyor Allah. Hayvanın da hakları var diyor Allah. Böylece hayvan haklarının temelini Semud kavminde açıyor. Kur'an'da var olan, bizim peygamberimizde de var, bizde de var o. Ama esasen temelini hayvana dokunamazsın, haksız yere dokunamazsın prensibini Semud kavmiyle başladı. Bu eğitimi veriyor. Bak ne diyor? Onu serbest bırakın. Federuha. Serbest bırakın demek ne demek? Hayvan özgür olacak demek. Bırak serbest, oklasın. Ahra bağlı hayvan. Biz bağlıyoruz. Tabii. Bağlanıza gelmiyor, bağlanmayıza gelmiyor. Kışın, yazın yerinde çobanlık yapıyorduk mesela. Ama kışın da ahırdan mesela. Kış neredeyse. Ama özel şu, federuha. Onu bırak, özgür bırak demektir. Bırak oklasın. Benim toprağımda oklasın. O kadar önemli ki. Bak şimdi bir yere daha gideceğim. Bu ayeti bitireyim, bir ayete daha gideceğim. Suyu bile sırayla içeceksiniz. O hayvanın sırasını açmayacaksınız Allah'ım. Bir gün size bir gün ona. Vay vay vay vay. Hadi bak. Bak geleceği görüyoruz. Şimdi çok ilginç bir şey daha var burada. Naka devesini mucize gönderiyor. Dişi deve. Onun için kadına dokunulamaz. Kadın savaşta götürülemez. Kadına mermi atılamaz. Anneye mermi atılamaz. Anlıyor musunuz kadının değerini? Onun için savaşa gitmiyor. Onun için Allah'tan dokunamazsın dişi deveme. Erkekler demiyor. Ama bunlar buradan çıkıyor. Ben buraya baktırdım ama bunu anlıyorum. Niye Nakatullah'ı dedi? Niye Cemel demedi? Cemel de deve. Mesela. Başka yerde Cemel diyor. Buraya niye Nakat dedi? Bunu soracaksın. Bir ilim adamı insan bunu soracaksın. Bunu çıkartamıyorsun sen o zaman tefsir yapamazsın yani. Bu köşeye de çıkarmaz da seni. Evet. Ha. Doğurgan varlığa dokunulmaz efendim. Ha bu dini görüyor musun? Dini öğren. Doğurgan varlığa dokunulmaz. Bu hayvan bile olsa, hayvanın dişisi bile olsa. Dehşet. Tabii ihtiyaç var, ete ihtiyacımız var, kurban kesiyoruz falan, o ayrı bir şey. İhtiyaç ayrı bir şey. Haksız yere dokunma diyor bizim bu kitabın başka bir yerinde, işte Kur'an'da, En'am suresinde, Furkan suresinde haksız yere bir bitkiye, bir hayvana, bir insana dokunamazsın. Ha haklı yere dokunursun. Onun için av yasağı koyuyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Av yasağı, av. Balıkları haksız yere avlamayın diyor. Vaktinden evvel avlamayın diyor. Buh. Av yasağını koydu 1400 sene evvel. De Hazreti Musa'nın dilinde var. Nedir 400 sene? Tevrat'ta. Bu dehşet bu işte bu eğitim bu işte. Kur'an-ı Kerim üniversitede böyle ders veriyor. Ben bunu bilmem. Şimdi buyuruyor ki Allah. Bu deve var ya bu dişi deve. Ha bu sizin için bir ayet. Başka bir ayete gideceğiz göreceksin. Orada diyor imtihandır, fitne diyor. İmtihandır diyor. Bu deve sizin için bir imtihandır. Tıpkı Adem Aleyhisselam'a o memnu ağacın, cennetteki yasak ağacın bir imtihan olması gibi. Neden dişi deve dediğini anlattık, öğrendiniz. Federuha, onu da söyledik. Serbest bırakın onu diyor. Özgür bırakın onu diyor. Oklasın. Ve la temessuha bisu'in. Ona bir kötülük düşünmeyin. Messe fiili dokunmak demektir. Ona kötülükle dokunmayın. Onun için bu ne mana çıkar buradan? Şu mana çıkar. Kadına kötü niyetle dokunulmamalı. İffet timsali olan kadına kötü niyetle dokunulmamalı. Hayvanına bile dokunulmamalı. Evet. Muhteşem bir şey. Feyakudaküm adabu yevmin elin. Benim deveme dokunursanız sizi elem verici bir azap yapar. Demek ki haksız yere bir cana kıymak Allah'ın azabını getiriyor. Haksız yere bir cana kıymak Allah'ın azabını getiriyor. Şimdi burada Nâbetullah'ı dedi, oraya bir açıklık getireyim. Allah'ın devesi, bu ne demek? Allah'ın devesi. Bunu bazı alimler tartışmışlar, hani o Tevbeli'ye dans etmişler falan. Dansa mansa bizim yok. Allah-u Teala zaten diyor ki وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri, mülkü bana ait. Sahibi ben. Bir de onun içinde özel tabuları var. Özel tabusu var. Yani Allah'ın, kainatın tabusu Allah, o yaratmış, onun tabusu onun. Ama bir de onun içinde özel tabulu olan yerler var. Mesela Beytullah, Allah'ın evi, Kabe. O benim, tabusu ayrıca benim. Küçük tabular var. Bunlar küçük küçük tabular. Mesela Mesacidallah. Ve ennel mesacide lillahi cin suresi. Mescitler benim. Benim tabumum. Şu caminin tabusu Allah'a. Bak bak bak bak. Buna dokunanı benim tabusu olana dokunanı yakarım diyor Allah-u Teala, Bakara suresi. Burada da bir tabu var Allah'ın. Allah'ın devesi. O deve de benim tabumdadır. Bak. Böyle küçük küçük tabular şeyler, tapu var ya, tapu, mal tapuları deriz ya, ha, o tapulardan, bu da benim tapumdadır diyor. Bunu fark edemediler. O tartışmaya girenler, o dediğim ayetlere, şu ayetlere giremediler. Ha, o nasıl olur, nasıl olmaz filan, şu bu filan bir takım şeylere girmişler. Neyse, önemli değil sizin için. Önemli olan nokta şu, bu kainatın tapusu Allah'a aittir. Onun içinde ufak ufak tapuları var. Mescidler, Beytullah, işte Allah'ın devesi filan, onun küçük küçük tapuları var. Şimdi, bu ayeti okuduktan sonra bir ayeti daha mana verelim, ondan çıkıp başka yerlere gideceğiz. Velkuru, hatırlayın. Salih peygamber diyor şimdi, toplumuna konuşmaya devam ediyor. Hatırlayın, anınız. İz câlekum hulefâ emin ba'di âd. Ad toplumundan sonra sizi iktidara getirmesini hatırlayın. Yani Hazreti Hud'un toplumu, Ad toplumu var ya, ha, o toplumdan sonra sizi iktidara getirdi. Onların peşi sıra sizi getirdi. Aslında hulefa kelimesi aslında siyasi erki elinde bulunduran demektir. Aslında halefe gelmek demektir. Peygamberden sonra gelen Hazreti Ebu Bekir halife. Ona halife, ondan sonra geldiği için. Ad toplumundan sonra Semud toplumu geldiği için hulefa oldu. Ama aslında halife siyasi erki elinde bulunduran adam demek. Anlaşıldı mı? Ha. Şimdi bunu hatırlayın. Ad toplumu yıkıldı. Yıktım, helak ettim. Sizi onun yerine getirdim. Bunu hatırlayın. Hatırlayın. Yani Allah sizi getirdi. Ve bevveekum fil ard. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yeryüzünde sizi yerleştirdi. Bevve kelimesinden hareket edersek şöyle sosyolojik bir çıkarım yaparız. O zamana kadar Semud toplumu göçebe hayatı yaşıyordu. Semud toplumu siyasi erki eline alınca yerleşik hayata geçti demektir. Sosyolojik manasıyla budur yani bu. Yerleşik hale geçti. Göçebeyken siz, sizi yerleşik hale getirdi. Bir vatan edindiniz, bir toprak edindiniz yani. Türkler gibi ya. Bir zamanlar göçebeydik ama geldik Anadolu'ya yerleştik. Efendim, Avrupa'ya medeniyet götürdük, gittik oraya da yerleştik. Yerleşik toplumun medeniyeti olur, kültürü olur. Göçebe toplumların kültürü oluşmaz. Çünkü bir toprak gerekir, o toprağın üzerine bir medeniyet kuracaksın. İşte burada çok ilginç bir sosyolojik açılım yapıyor Salih Peygamber. Diyor ki Ad toplumundan sonra sizi Allah getirdi ve sizi yerleşik hale getirdi. Yerleşik düzene geçtiniz. Göçebelikten kurtuldunuz. Bir toplumun göçebelikten kurtulup devlet kurması dünyanın en büyük nimetidir. Enfal suresinde geçer mi? Yani diyor Allah-u Teala, böyle sürü olmaktan kurtulan bir toplum yerleştiği zamanda, bir medeniyet, bir devlet kurduğu zamanda o en büyük nimettir. Ne oldu? Yerleşik hale geldiniz, o göçebelikten kurtuldunuz. Ne oldu? تَتَّقَدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا. O toprakların ovalarında köşkler edindiniz. Köşkler yaptınız, artık yerleştiniz. Evler yaptınız, villalar yaptınız, diyor Salih Peygamber onlara. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَ. Dağlarda da evler yonttunuz, taşlarda evler yonttunuz. Yani ovada villalar, dağda yazlıklar var yani. Bizim şimdi yaya gidiyoruz buna falan da dağlarda taştan evleri yaptınız, ovada da villalar yaptınız. Bu nimeti hatırlayın ya. Bunu kim nasip etti size? Allah nasip etti size. Fezkuru ala Allah. Allah'ın nimetlerini an, hatırlayın. Ve la te'tev fillahı müfsidin. Yeryüzünde fesat çıkar. Bozgunculuk yap. Salih peygamberin onlara bu öğüdü. Yani tabi Salih peygamber onlara ders veriyor. Toplumu eğitiyor. Önce tevhid inancını, sonra Allah'ın mucizesini, sonra onların siyasi iktidarı ele almaları, sonra onların yerleşik düzene geçmiş olmaları, sonra onların elde ettikleri medeniyeti hatırlatarak Allah'ın kudretini, Allah'ın onlara nasip ettiği nimetleri an diyor. Muhteşem bir ders veriyor. Bak, tevhid inancından sosyolojiye varıncaya kadar, oradan medeniyete varıncaya kadar bir dizi ders veriyor. Salih Peygamber. Şimdi bir ayette okuyalım, ondan sonra öteye gidelim. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Ya bu ne oluyor ya? Tabii bu Hazreti Salih'in bu söylevi, bu dersi toplumdan hemen tepki görüyor. Galen melerullezine istekberu min kavmi. O Semud kavminden, o Salih'in kavminden kibirlenen o ileri gelenler. Melekler. Meleği demiştim size ne olduğunu değil mi? Biliyoruz abi. İmtihan ederim ha. Sen biliyorsun değil mi? Cevap verebilirim. Bak. Orada melek. Meleğe bir daha söylüyorum. Kur'an'da melek kelimesi ileri gelenler anlamına geliyor. Fakat meleğe kelimesinin nereden türediğini söylemiştim size. Meleğe dolu demektir. Dolu, dolu. Gönlü dolu olduğu için hiç başka bir fikre ihtiyacı yok. Başka bir inanca ihtiyacı yok. Şirkle dolduğu için Salih Peygamber şöyle bir de oraya girmez. Buna melek. Bir de ekonomi bakımından doymuş bir adam. Melek. İleri gelendir o. Artık doymuş o. Makamda doymuş makamda. En yukarıya gelmiş artık. Ona sen akıl veremezsin ya. Sen peygambermişsin. Gelmişsin. Dolu olduğu için gönlü vurur geri döner. İşte bunlara melek denir. İleri gelenler. Bu ileri gelenlerin bir numaralı özelliği kibir yaptılar diyor. Kibirlendiler diyor. Kime karşı kibirlendiler? Bak şimdi. لِلَّذ۪ينَ اسْتُنُفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Onlardan inanan zayıf insanlara karşı kibirlendiler diyor. Şimdi bir inanan grup var, aşağı grup. Burada gruplaşma başladı bu toplumda. Ağat toplumunda da vardı, hatırlarsanız söylemiştim. Hatta Nuh'ta, Hazreti Nuh'ta başlamıştı. Şimdi melekler var, yukarıdakiler var, bir de aşağıdakiler var. Zayıf, onlara diyor ki zayıf. لِلَّذ۪ينَ سُمَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Ama o zayıflara iman etti Hazreti Salih'e. Zayıf insanlar, köle insanlar. Çünkü onların hakkını koruyor ya din. Peygamberimiz de değil. Fakat Peygamberimiz biraz farklıydı. Toplumun ileri gelenleri de peygamberimize iman etti. Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi dev adamlar. Hazreti Ömer meydan okudu bitirme kafirlere. Dön! Çık! Karşıma çık! Ha böyle adamlar lazım. Peygamberin yanında böyle adamlar lazım. Dayı adamlar lazım. Delikanlı! Ama Hazreti Salih'in etrafında böyle adamlar yoktu. Bizim peygamberimiz biraz şanslıydı. Biraz şanslıydı. Ona biraz daha hani iman edenler biraz kabadayı adamlardı. Şimdi bu melekler, bu ileri gelenler, bu kibreden adamlar dediler ki bu zayıf iman edenler. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ Yani bu Salih Rabbi tarafından peygamber olduğunu biliyor musunuz siz? Peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dalga geçin. Nereden biliyorsunuz da bu adamın peygamber olduğunu diyorlar şimdi zayıflara. İman eden zayıflara. Toplumun aşağı tabakasına. Efendim o zamandan bile başlamış aşağı tabaka, yukarı tabaka. O zamandan başlamış. Şimdi dalga geçiyorlar şimdi. Ettealemune biliyor musunuz? İnanıyor musunuz demiyor. Bak. Bak imanla bilmenin farkını anlatacağım size şimdi. Bak. Biliyor musunuz siz de bunun Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini? Bak onların cevabına bak o zayıf adamların. Galiba dediler. İnna bima ursile bihi mu'minun. Onun gönderildiğine inanıyoruz biz. Biliyoruz demiyorlar. İnanıyorum. Muhteşem. İmanla bilginin ilişki sistemini burada kuruyor. Ama size öyle bir ders veriyorum ki ya. Öyle böyle bir şey yok ya. Yani üniversitesiniz, doçentsiniz. Ancak sizi tatmin edebiliriz böyle. Başka türlü tatmin edemeyiz çünkü siz doçent oldunuz. Şimdi bir şeyi biliyorsan iman alanından çıktı demek. Bilemediğin bir şeye iman ediyorsun. İyi dikkat edin dinleyin beni. İman alanı ile bilgi alanının kesiştiği noktayı söylüyorum. Biz Allah'ı göremiyoruz. Elimizde tutamıyor. Onun için ona iman ediyoruz. Ama bilimsel bir iman, bilgiye dayanan bir iman çok mükemmel olur. Onun için bunlar dalga geçiyorlar bunlarla. Diyorum ki biliyor musunuz? Nereden biliyorsunuz yani bu adamın peygamber olduğunu? Onlar diyorlar ki hayır. Onunla gönderilen ilahi hükümlere iman ediyor. Ona biz onun peygamber olduğuna iman ediyoruz. Bilme meselesi ayrı mı? Bıraksan şimdi. Biz iman ediyoruz. İman. Öyle mi dediniz? O şeyler dedi bak ne diyorlar şimdi. Galellezine stekberu. O kibir yapanlar dediler ki inna bille de amentu bihikar. Sizin iman ettiğinizi de biz inkar ettik. İman etmiş. Ne? Biz de inkar. Ha? Dediler. Şimdi bu Semud kavmi hakkında farklı malumatların olduğu yerler Kur'an'da. Hud suresinde var, Şuara suresinde var, Şems suresinde var, efendim Kamer suresinde var, var. Ama muhteşem anlatılıyor oralarda. Oralara gidelim, oraların zevkini de tadalım. Öyle ya. Madem zevkini tadacak, tadalım. Ben de bu zevki size vereyim. Allah'ın kelamını anlatayım size. Allah. Şimdi اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Orada dedi ki Allah-u Teala Salih Peygamber onlara sizden başka ilah olmayan, sizin için başka ilah olmayan Allah'a inanın demişti. Burada dedi ki kardeşleri Salih dedi ki اَلَا تَتَّقُونَ Sakınmıyor musunuz siz? Takva kelimesini kullanıyor. اَلَا تَتَّقُونَ Demek ki Salih Peygamber döneminde o dönemdeki dinde de takva kelimesi varmış. Sakınmak anlamında takva kelimesini kullanıyor. Muhteşem. Aga. Nerelere yapıyorum seni? Nerelere gezdiriyorum sizi? Ayağa burna barında. Demek ki takva kelimesi bizim dinimizin bu Kur'an'ın temel kavramlarından biri. Yani deseniz bana ki hocam, şu Kur'an'dan 10 tane büyük kavram çıkar, bir tanesi takvadır. O 10 tane bir tanesi takvadır. Şimdi orada da Salih Peygamber de kullanıyor onu topluma karşı. Sakınmıyor musunuz? İnni lekum rasulun emin. Ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir peygamber. Emin, bak emin. Emin, güvenilir. Güven çok önemli. Yani karşındaki insana, peygambere güveneceksin de iman edeceksin. Güven, peygamberimize de Muhammedun emin derler. Güvenilen Muhammed. Ta peygamber olmadan evvel bu sıfatı kazanmış peygamberimiz. Hatta Ebu Kubeys Dağı'nda, hani söyledim ya size geçenlerde, kral şimdi onun üzerine yapmış köşkünü, affedersin, pisliğini oraya bırakıyor. Ebu Kubeys Dağı. Halbuki Ebu Kubeys Dağı bizim peygamberimizin eğitim yeri ya, üniversitesi oranı ya, okul ya. La okula ne işin? Batarsın. Gittim oraya, kahroldum, hacca gittim, gördüm onu, kahroldum. Beddua ettim. Evet. Beytullah'a döndüm, beddua ettim. Havra'yı helak ettim. Ulan benim peygamberim orada eğitim yaptı ya. Ulan insan saygı duyuyor be. Ebu Kubeys Dağı'nda çağırdı Arapları. Ben size desem ki şimdi şuradan düşman geliyor, inanır mısınız? İnanırdım. Ben sen Muhammed'ül Emin'sin. E ama şimdi söylüyorum size, bak şeytan geliyor, ahiret geliyor. İnanır mısınız? Biz de buraya bunun için mi çağırdı buraya diye buraya. Amcası da. Bizi buraya rezil etti onu. Halkımız onda yeğeni perişan. Bizi buraya bunun için çağırdı. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'na gidin bakın işte. Hacca git, umreye gittiğiniz zaman oraya görün o nasıl oraya oturttu villasını. Ve bu adamlar da hiç saygı yok ya. Zaten Hazreti Muhammed onlardan gelmeseydi bugün dünyada öyle bir şey tam değil. Bakma, Hazreti Peygamber onlardan geldi de Osmanlı sahip çıktı. Ne diyor? Neyse, neden nereye geldik ya? Şimdi Salih Peygamber dedi onlara ki ben güvenilen bir elçi. Fettekullaha ve adım. Allah'a saygı duyun, bana itaat. Muhteşem. Takva Allah'a karşı olur. Peygamber'e karşı olmaz. Baba. Öyle kelimeler kullanıyor ki peygambere itaat edeceğiz, Allah'a saygı duyacağız. Yani kelimeleri ayırıyor. Bu böyle bir şey olamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i o kadar didik didik edeceksin ki, yani öyle bir mesajlar veriyor ki bu kitap. Şimdi Allah'a saygı duyun. Allah'a karşı sorumluluğunuz bilincinde olun ama bana itaat edin dedi Salih Peygamber. Ve mâ eselikum aleyhi min ecr. Bu peygamberliğime karşılık sizden bir şey istemiyorum. İn ecri illâ alâ rabbil âlemîn. Benim mükafatım Allah katındadır. Ben Allah'tan bekliyorum. Sizden bir şey beklemiyorum. Size sadece peygamberlik yapıyorum. Size bir takım öğütler veriyorum. Etütrekûne fîmâ hâhuna âminîn. Şimdi burada terk edecek misiniz? İmanı terk edecek misiniz? Bu güvenilir yeri fî cennâtin ve uyûn. Cennetler bahçeler içerisindeydiler. Ve uyûnün pınarlar içerisindeydiler. Semud kavmi tabi yerleşik düzene geçince bostanlar, bahçeler ve uyunun pınarlar ve zuluğun ekinler ve nehlin tal'u helim ve tomurcu olan ve şeyi olan hurma bahçeleri vardı. Tomurcuklu efendim olan hurma bahçeleri vardı. Ve tenehitune minel cibali büyüten farihin ve dağlarda taşlardan da evler yontuyorlardı. Fettekullâhe ve adîm. Tekrar. Allah'a saygı duyun, bana itaat edin. وَلَا تُضِيُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ Bu aşırı gidenlerin bu ahlak kuralı, sosyal ahlak kuralı tanımayan, bu müsrif demek, aşırı giden, israf demek, aşırı malını aşırı bir şekilde harcayan adama müsrif deriz ya. Ha, bu da sosyal ahlakta. Aşırı gidenlere itaat etmeyin. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar, وَلَا يُصْلِحُونَ İslah etmezler. Bunlara uymayın. Bu adamlara uymayın. Bunlar nasıl adamdı bu müsrifler? Onun cevabını Nemil'de veriyor. Gidelim oraya. Hey bunlar. Hadi biraz sonra ona bak. Baş. Bu ayetler tabii hep birbirine bağlı bir böyle bir oya gibi örmüş onu Kur'an'da Allah. Velemed osenna ila temude Semud'e gönderdik. Ahahum saliha. Kardeşlerin salihi. Bunu anlattık. Eni'abudullaha. Allah'a kulluk edin. Feyda feridani yahtesimun. İşte burası. Hemen derhal toplumdaki insanlar iki gruba ayrıldı. Yahtesimun. Birbirine düşman olan, hasımlık yapan iki gruba dönüştü. Bak. Dinden dolayı, inançtan dolayı gruplara ayrıldılar. Ta o zaman. Şimdi, şimdi dünyayı okuyor çok daha. Bak şimdi. Feydâhum, bir de bakarsın ki onlar feridani iki grup oldular. Yahtesimun hasımlaşan efendim düşman gruplar oldular. Gâle ya gavmi. Baktı ki ya toplum bölündü, parçalandı. Salih peygamber baktı, toplum parçalandı. Grup birbirine oldu, düşman. Dinden dolayı, imandan dolayı. Ha bizde öyle de, bizde de öyle. Biraz evvel geldi, yeni gelen bir arkadaş sordu bana onu. Bak. Daha o zaman başladı. Ama bizde var 70 tane. Orada var 2 tane. Ey Rabbim, burayı görüyorsun deyin bu dünyayı. Bunun üzerine Salih Peygamber ne diyeyim şimdi? Yani konuşuyor şimdi. Gale ya kavm, ey kavmim dedi. Lime testaziliune bisseyyeti gabil hasen. Ya iyilikten önce neden kötülüğe koşuyorsunuz? Bak. Niye kötülükte acele ediyorsunuz? Yani acele etmek koşmak demek diyorsun. Yani neden iyilikten önce kötülüğe koşuyorsunuz? İyiliği atıyorsunuz. Kötülüğe koşuyorsun. Hurra! Kötülüğe. Yani şimdi bir misalle bunu anlatayım sana. Yani adam akşamı bekleyemiyor şimdi. Akşam oldu mu hemen gidecek meyhaneye, camiye gitmek. Oraya gidiyor. Ötesine camiye gidiyor. Ben içeceğim. Al. Ya karısıyla oturup anlaşması gerekirken ha, karısına seni seviyorum demesi gerekirken bir ton. Bu ne bir ton. Ya kadınlar bana telefon ediyor. Yani benimle irtibat kuranlar ne diyorlar biliyor musun? Hocam seni söylüyoruz, bu bizim şey diyemiyorlar bize. Bana karşıya söylediler diyoruz. Hemen kesiyorlar. Şimdi yani neden mi? Konuşma varken, anlaşma varken neden tokata? Ezan mı okunuyor? Sen yapıyorsun bu işlere bak. Bu ezanı okutuyorsun bile erken. Biz kaldık buraya. Şimdi tabii şimdi burada ayeti yarıda kaldık ya. Devam edin. Devam edemeyiz. Benim prensim bu. Ezan okumaya başladım. Şimdi değerli kardeşlerim 18 yılı bitirdik. İşte ben size 18 yıl evvel geldim ve 19. yıla inşallah Eylül ayının başına başlayacağız. Şimdi ben tatile çıkıyorum. Allah nasip ederse ben oraya da gidiyorum. Orada vaat ediyorum ama orada nasıl vaat biliyor musun? Her namazdan sonra. Bir aşırı okuyup deneyelim, ona anlatıyorum. Orada mest oluyormuş. Tabi orada da vaaz ediyorum. Benim vaaz etmediğim zaman yok. Evet. Dolayısıyla şimdi izne çıkıyoruz. Burada bir helallaşıyoruz. Efendim 18 yıl burada terdim. Bak terdim. Efendim Akgün, Hacı Akgün beni buraya 18 yıl evvel getirdi. Bu projenin temelini attı. Ama biz böyle bir şey beklemiyorduk. Birkaç tane vaaz düşünürken 18 yıl gibi şu anda ben buraya geldiğim anda doğan çocuklar üniversiteye giriyor bugün. Üniversiteye giriyorlar. Tabii bu hacının söylediğine bakarsanız bu ne sabır dedi hoca, bu ne sabır. Evet doğru. Ama biz tabii bu Kur'an'a hizmet etmek için. İnsanlara Kur'an'ı duyuralım diye sabır. Bizim eğer sabretmezsek bu Kur'an'ı duyurmaya kim duyuracak? Kim ana kaynaktan alıp size su verecek? Buna ben kendimi mecbur hissettim. Okulda dersimi veriyorum, televizyonda konuşuyorum, burada size konuşuyorum, kitaplarımı yazıyorum. 5 kanaldan Türkiye'ye yayın yapıyorum. Tek başım. Tabii ki bu hem Hacı Akgün Bey'in kendi gönlü bu işi başlattı. Hem de sizin gönlünüz demek ki ilahi taktik. Bu kadar caminin içerisinde, bu kadar bir yerde beni istediler. Buraya nasip oldu. Ve sizi bırakmadı. Beni çok isteyen oldu. Bana kırılanlar oldu. Başka caminin. Ama ben sizi bırakmadım. Çünkü burada bir proje başlattık. Kur'an-ı Kerim'i bitiriyoruz. Devam ediyoruz. Efendim, ben bu Hacı'ya, Hacı Akgün Bey'e Allah razı olsun diyorum. Allah onun neslini bozmasın. Neslinden ona bir bereket, bir aydınlık versin. Sonra diğer ondan sonraki arkadaşları, ondan sonraki bu dernekteki arkadaşlar çok güzel ilişkilerimiz oldu. İlişkilerimiz devam ediyor. Ben şahsen mutluyum. Arasında bir takım şeyler oluyor. O önemli değil. Onları takmıyorum ben. Hafif kalır çünkü bizim burada yaptığımız iş çok büyük bir iş. Efendim. Onun için ben mutluyum, sizler de memnunum, mutluyum. Arkadaşlarım uzak yerlerden gelenlerimiz var. Bu bahçeden de mutluyum. Ve ben bu dernekte görev yapan tüm arkadaşlara Allah'tan dua ediyorum. Allah onların efendim önünü açık eylesin, nurlu eylesin. Mahşerde yine beraber yüce Allah haşeylesin diye dua ediyorum. Tabii ki bu seneyi bitirdik. 18. seneyi damgayı koyduk, noktayı koyduk. Aradan bir 4 hafta bir iznim var inşallah veya 5 hafta neyse. Efendim Ramazan'ın ilk 10'unu da tatilde tutacağım için Eylül ayında ancak başında gelebileceğim. Bu bakımdan bir 18 yıllık bir maceramız var. 18 yıllık. Tabii ki doğal olarak benim sizin üzerinde hakkım var. Sizin de benim üzerinde hakkınız var. Tabii ki sizin benim üzerinde olan hakkınız çok büyük. Neden? Yanlış bir bilgi verdimse size bunun vebalini ben ödeyemem. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'den ayrılmam. Ben hakkımı size helal ediyorum, siz de bana hakkınızı helal ediyorsunuz. Allah-u Teala efendim bu selamlaşmamızı, bu helalleşmemizi kendi dergâh-ı izzetine kabul eylesin. Elfat. Eşhedü en la ilahe illallah. سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, müftülüğümüzün belirlemiş olduğu konu, dünya ötesindeki ahiret hayatı meselesidir. Tabii bunu dört başıma anlatmak için bize lazım 2-3 sene. Hem Kur'an'da anlatılan ahiret. Ama biz bu okuduğumuz ayet-i kerime Haşr suresindedir. Bu ayetin kelimeye mana vererek ufak bir açıklamadan sonra hutbemizi bitireceğiz. Yüce Allah buyuruyor: وَالْتَنُوا نَفْسُنْ. Bir can, bir kişi baksın, baksın. مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Yarın için neyi sunduğunu, Allah neyi sunduğunu baksın. Vettekullah ve bana saygı duysun. Şimdi olay şu. Burada Allah-u Teala insanın kendisi üzerine bir muhasebe yapması lazım. Bir şirket nasıl muhasebe yapıyorsa sene sonunda bakıyor. Ne aldın ne? Kârın ne oldu? Ne satsın ne aldın? Getirin ne olur? Muhasebesini yapmıyor. Yapıyor. Allah'a da yapıyor. Sen de muhasebesini yapıyorsun. Sen de benim bana ne takdim ettin? Ne sundun bana? Yarın için, yarın, yarın. Yarın için ne sundun? Yarın dedi ahiret. Ahiret için ne gönderdin bu kadar? Bir bak. Muhteşem bir olay. Yani nefis muhasebesi yapacaksın, amellerinin muhasebesini yapacaksın, giderini gelirini ayarlayacaksın, zararlı mısın, kârlı mısın? Arayacaksın. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir aynı zamanda. Bir Müslüman bilinçli hareket eder. Allah'a neyi gönderdi, mahşere neyi gönderdiğine dikkat edin. Ben tanıdığını anlamayanlar dikkat ettik anlamına gelir. Bakmak anlamına gelir, dikkat ettik anlamına gelir. Dolayısıyla yani ne gönderiyor bu dana? Hiç baktığımız ettiğimiz yok kardeşim. Ve bakarsan diyor, şöyle olmaz. Yevme yefirru l-merhu. Kişi firar edecek. Kaçacak, kaçacak. Nasıl hapishanede firar etti derler ya, ha, firar etmek, kaçmak. Kişi kaçacak. Min ahihi kardeşinden ve ümmihi annesinden ve ebihi babasından ve sahibihi ve beni. Hanımından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Diyecek ki al cennete ver.